Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Першым напісаць пра Гусоўскага ягоную песню пастанавіў сабе абавязкова прачытаць значны кавалак гэтай паэмы ў арыгінале. Мы сучасныя гуманітарыі лаціны, на жаль, не ведаем, але чытаць на гістфаку некалі навучыліся. Дзякуй светлай памяці выкладчыцы Нікалаевай, якая, прымаючы ў нас першакурснікаў за лік перад ходам у савецкае войска, настойліва раіла прыхапіць з сабой туды антычныя афарызмы для паўтарэння. Праўда, крыху пазней выявілася, што ў войску дамінуе зусім іншая мова і іншыя крылатыя выразы, наўрад ці дапушчальныя ў літаратурнай мове. Але праз два гады, вярнуўшыся ў універсітэт, цыцэрона мы ўсё ж чыталі і нават спрабавалі нешта перакладаць. Ды вернемся, як гаворыцца, да нашых зуброў. Сярэднявечны твор Міколы Гусоўскага на лацінскай мове яскрава сведчыць пра прыналежнасць Беларусі да еўрапейскай супольнасці. Гэтая паэма праходзілася ў беларускай школе яшчэ за савецкім часе. Слоўца праходзілася тут якраз дарэчы, што называецца, прайшлі і не заўважылі. Тым больш твор, як ні круці, усё ж дарослы і сур'ёзны. Зрэшты, наўрад ці школьныя праграмы, якія ствараюцца сур'ёзнымі дзядзькамі і цёткамі, здольныя ўвогуле прышчапіць дзецям нешта сутнаснае. Даўняй мэтай Гусоўскага было адкрыць кантыненту неведамы яму загадкавы край. Сярэднявечча, аднак, у гэтым сэнсе змянілася няшмат. Еўрапейцы па-ранейшаму мала ведаюць пра Беларусь, а беларусы пра сваю сярэднявечную гісторыю. Пра аўтара знакамітага твора ведама не так шмат. Нават дакладнае месца нараджэння гуманіста Гусоўскага, які жыў на зломе 15 і 16 стагоддзяў, установіць даследнікам не ўдалося. Нібыта ён паходзіў з мясцовасці Уса, ці Усава, што даўно згубілася праз вякі на мапе цэнтральнай Беларусі. З назвы гэтай уласна і паходзіць прозвішча, якое на тытуле песні пазначана як Гусавіані. Паводле сярэднявечнай пісьмовай крыніцы, Гусоўскі меў духоўны сан, жыў пераважна ў Польшчы і працаваў на розных канцелярскіх пасадах. Пабываўшы ў Рыме на баі быкоў і пабачыўшы відовішча, ён задаўся мэтай апісаць паляванне на зубра на роднай зямлі. Задума была бліскуча здзейснена вобразным і яркім словам, насычаным метафарамі і трапнымі эпітэтамі. У вобразе зубра, як аднаго з асноўных сімвалаў нашай зямлі, Гусоўскі выявіў і всю бацькаўшчыну. Уся паэма, поўная назва якой гучыць, як песня пра постаць дзікі нораў, зубра і паляванне на яго, прасякнутая патрыятызмам і спасылкамі на гісторыю вялікага княства літоўскага. Аўтар піша, што свет даўніны вывучаў я па кнігах славянскіх, падкрэсліваючы тым самым грэцкую традыцыю на старабеларускіх землях. Гусоўскі акцэнтуецца на згубнасці братазабойчых войнаў, асабліва перад агульнай пагрозай турэцкай навалы. «Бог барані, калі нас перамогуць прышэльцы». Ён заклікае да яднання хрысціянскія народы Еўропы, падкрэсліваючы значнасць свайго краю. «Мы на пярэднім краі хрысціянства заставай». Гусоўскі крытыкуе міжусобныя звады і заганныя парадкі, пагардлівае стаўленне ўладароў да простага люду, які пакуль не спазнаў спагады і асветы. «Мы ще натоўп, грамада непісьменная, цемра». У канцы ж паэмы вершаваны склад аўтара набывае выразную форму малітвы да Багародзіцы і гучыць асабліва кранальна. Прайшло ажно цэлых 600 гадоў, а характарыстыка Гусоўскага чалавечых парадкаў на зямлі дагэтуль актуальная. Свет вар'яцее, і ўсе міратворцы на словах гэта ваўкі пад ягнячым руном красамоўства. Сапраўдныя паэты заўсёды былі прарокамі. На гэтым з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.